پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اسلام بھی ہوتے ہیں ان کی کلائیوں کے اوپر مشین کے ذریعے نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو آئے سے وضو غسل ہوگا یا نہیں؟ اب اس کو مٹانے کے لیے بعض دفعہ تیزاب وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اذیت ہے، تو آیا اس کے لیے کچھ حکم ارشاد فرمائیں؟ تو یہ گدواتے ہیں، کھال کے اندر سرما بھرتے ہیں، سرمے سے نام لکھواتے ہیں، تو یہ لکھوانا تو شریعت میں ممنوع ہے. اب اگر کسی نے لکھوا لیا، مسئلہ پتہ نہیں تھا یا جیسے بھی، تو اب لکھوا چکا یہ، تو اب اس کا خیر وضو نہ ہونے میں تو کوئی ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو چمڑی کے اندر ہے، سرما اوپر نہیں ہوتا، چمڑی کے اندر ہوتا ہے، اور چمڑی کے اندر دھونا فرض نہیں ہے، دھونا تو باہر فرض ہے، وہ دھڑ ہی جاتا ہے، تو وضو میں کوئی صورت نہیں ہے، یعنی وہ نقصان نہیں ہے اس کے. البتہ یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس طرح کے لکھنے کی. اب اس کو مٹانا بغیر اذیت کے نہیں ہے، تو اس لیے نادم ہے تو توبہ کر لے، مٹانے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ مٹے گا ہی. اس کو کھدوانا، اور یہ ایک نوجوان دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے جانے لگا، تو اس کو کسی نے بول دیا ہوگا، اس کے لکھا ہوتا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تو گناہ کا کام ہے. اس نے جوش میں آ کر یا تو بلیٹ سے خود کھرچ دیا شاید، یا کسی جرا کے پاس چلا کر اس نے کھرچوایا، اب اس کو ہاتھ میں ہو گیا سیپٹک، ہاتھ پک گیا اس کا، تو وہ ہو گیا ہاسپٹلائز، میں اس کو دیکھنے گیا تھا، بہت پرانی بات ہے. تو اس طرح جذبات میں آ کر اس کو کھرچنا یا کرنا، تو یہ کسی نے اپنے طور پر اس کو مشورہ دیا ہوگا، غلط مشورہ، تو یہ توبہ کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی کو مطلب یہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہاں بوجھ سے مراد یہ دینی، کوئی دینی ایسا حکم نہیں دیا جاتا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو. کوئی بھی شریعت کا حکم ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہمارا نفس ہم کو وہ بہکاتا ہے کہ یہ طاقت سے باہر ہے، طاقت سے باہر کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. تو یہاں دنیا بھی معاملات مراد نہیں ہے بوجھ سے، یہاں دینی معاملات ہیں. تو یہ اس کو کھرچنا، کھرچنے کا حکم دینا، یہ دینی معاملہ ہے نا، کہ مسئلہ یہ، مسئلہ یہ نہیں، توبہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.